Visser. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. De internationale spanningen zijn het belangrijkste onderwerp op de EU-top voor regeringsleiders in Brussel. En de mobiele eenheid krijgt een nieuw uniform. Het zit soepeler en biedt toch meer bescherming. Eerst het NOS-journaal Jan van de Putten. De politie heeft in Vlaardingen opnieuw twee mannen opgepakt in de buurt van het huis van de bedreigde loodgieter. Afgelopen nacht ontplofte voor de 12e keer iets bij dat huis van de man. De loodgieter zegt niet te weten wie het op hem en zijn gezin heeft gemunt. De twee, die gisteravond werden opgepakt, gedroegen zich volgens de politie verdacht. Het huis van de loodgieter is voor de 3e keer gesloten. Zo heeft de Vlaardingse burgemeester besloten. En ook blijft er cameratoezicht en er wordt vaker gesurveilleerd rond de woning. In Amsterdam debatteert de gemeenteraad over de demonstraties tijdens de opening van het Nationaal Holocaust Museum, anderhalve week geleden. Overlevenden van de Holocaust en nabestaanden werden daarbij geconfronteerd met schreeuwende en joelende demonstranten. Veel partijen in de Tweede Kamer vroegen zich af waarom die demonstranten zo dicht bij de openingsceremonie mochten komen. In het debat haalde burgemeester Halsema uit naar politici die kritiek hebben op haar keuzes. Dat de volledige openingsceremonie overschaduwd is geweest door een zwarte deken van antisemitisme is onjuist en kwalijk. En ik vind ook dat we dat hebben te bestrijden. De ceremonie in de synagoge is zeer waardig en plechtig verlopen. Halsema doelt onder meer op uitspraken van PVV-leider Wilders en VVD-leider en demissionair justitieminister Jesselgus. Die hadden volgens Halsema niet de moeite genomen om een rapport over de opening af te wachten voordat ze reageerden. Het pand van BNR, het FD en Marktplaats in Amsterdam is ontruimd vanwege een dreigement. Bij Marktplaats was een acute bedreiging binnengekomen. Honderden mensen moesten naar buiten, iedereen is in veiligheid. De kerncentrale in Dodewaard, die al ruim 15 jaar niet meer in gebruik is, gaat tegen de vlakte. De huidige eigenaar had niet genoeg geld om het gebouw af te breken. En nu kan het wel, omdat het Rijk de centrale heeft overgenomen. De sloop van de kerncentrale in Dodewaard gaat waarschijnlijk zo'n 10 jaar duren. Het AD heeft sorry gezegd tegen oud-minister Hogevorst. De krant had geschreven dat hij premierskandidaat is, maar dat was niet waar. De krant bleek een verkeerd nummer te hebben gebeld. Hogevorst zei gisteren dat hij denkt dat de krant door iemand in de maling is genomen. In Denemarken is een man veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor fraude met muziekstreams. Hij moet 3 maanden de cel in, de rest van de straf is voorwaardelijk. De man zette muziekbestanden op streamingsdiensten als Spotify en speelde die met een technische truc tientallen miljoenen keren af. Zo verdiende hij 500.000 euro. Spotify en andere streamingsdiensten zeggen dat dat vaker gebeurt. Dit is de eerste keer dat er iemand voor is veroordeeld. De komende maanden krijgen zo'n 3000 agenten van de mobiele eenheid een nieuw uniform. Dat moet de agenten beter beschermen. En het zit ook nog een stuk beter, zegt deze agenten. Het andere, oudere pak was veel stugger. En als ik dan op mijn knie zou vallen, dan had ik aan de binnenkant een schaafplek op mijn knieschijf. Het oude pak was best wel stug qua flexibiliteit. En dat is sowieso met deze kleding, onderkleding, bovenkleding, ja, heb je dat gewoon niet. Dit lijkt wel een legging of een joggingspak wat je aan hebt. Dit is echt top. Volgens de politie zijn de nieuwste technieken gebruikt, waardoor het uniform ook goed tegen vlammen kan. En het weer, vanavond bewolkt, maar wel droog. Vannacht in het noordwesten misschien wat regen en morgen op meer plaatsen regen. Behalve in Limburg. Het wordt dan 10 tot 14 graden. ANWB Verkeersinformatie, Helene Geest, goedemiddag. Goedemiddag Mark. Het is iets minder druk dan anders op donderdagmiddag. De meeste vertraging heeft het verkeer in Zuid-Holland en ook in Noord-Brabant is het redelijk druk. Er staat ook een auto met pech op de A2 van Eindhoven naar Utrecht bij knooppunt Empel en dat kost je ruim 20 minuten. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam gaat het wat beter. Er staat tussen Leidschendam en Delft nog wel 11 kilometer file, maar de vertraging neemt daar af, want de weg is weer vrij na een ongeluk. Op de A15, Europoort Rotterdam, 20 minuten tijdverlies bij Rozenburg door een auto met pech. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A27 van Breda naar Gorkum bij Nieuwendijk, kost je 20 minuten. En ook op de A27 van Utrecht naar Breda, een half uur tijdverlies tussen knooppunt Everdingen en Werkendam. Ster. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Hij is er weer, de Mandenmakers Marathon. Met 10% korting op al onze keukens en iedere dag kans op een gratis keuken. Elke werkdag zijn we open tot 10 uur 's avonds. U heeft nog 4 dagen, dus kom snel even binnenlopen bij Mandenmakers, het huis van keukens. Akoestisch piano spelen met koptelefoon via een silent systeem. Bolpianos.nl. Lichtkunstenaar Nick Verstand werkte met onder andere Björk en het Lowlands Festival en zet nu muziek van New European Ensemble in licht. Kijk, luister, zie en hoor. New European Ensemble keer Nick Verstand. Begin april in Rotterdam, Utrecht, Den Bosch en Den Haag. Kaarten via inlicht.nu. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 30 april de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Hoe handig is dat? Alles over één actueel thema op één plek. Check bijvoorbeeld managementboek.nl/psychologische veiligheid. Managementboek. Prettig kennismaken. NPO Radio 1. NOS NTR. We need a ceasefire in Gaza. As we condemn terror attacks of the 7th of October, we also condemn the fact that we are witnessing a number of civilian casualties in Gaza that is unprecedented in my time as Secretary General. En weer is er een oproep voor een staakt het vuren in Israël, dit keer van EU-buitenlandchef Borrell. Europese regeringsleiders zijn vandaag samen in Brussel. En Gaza is een van hun agendapunten. Mark Visser. Gaza dus en ook Oekraïne. Het zijn de twee grote internationale thema's bij de EU-top vandaag in Brussel. De regeringsleiders spraken vanmiddag met VN-secretaris-generaal Guterres over Gaza. En Oekraïne staat dan later op de agenda. Correspondent Kisha Hekster. Het is tijd voor een permanent staakt het vuren in Gaza, zegt Borrell. Maar op welke manier gaat de EU daarop dan aansturen? Ja, het gaat nu alleen nog maar over de vraag hoe ze dat willen gaan formuleren in een gezamenlijk standpunt. In de tekst die voor ligt, waar ze het over gaan hebben, staat dat de 27 leiders vragen om een onmiddellijke humanitaire pauze. En die moet gaan leiden tot een houdbaar staakt het vuren. En daarmee gaan de EU-leiders een stuk verder dan eerder. In oktober hebben ze voor het laatst geprobeerd om het eens te worden over een tekst waar ze allemaal achter konden staan. Dus, maar dat is inmiddels lang geleden. Ondertussen is de situatie in Gaza dramatisch verslechterd. En daarom moet er een nieuw standpunt komen dat daar recht aan doet. Tegelijkertijd is het natuurlijk niet voor niets dat het lang geleden is dat de EU-leiders erover spraken. Want het is geen geheim. Ze zijn het er lang niet allemaal over eens hoe ze er naar kijken. De een veel pro-Palestijnser, de andere veel pro-Israëlischer. Vorige keer dat ze erover spraken in oktober werd er urenlang over gebakkeleid. En dus is het ook nog maar echt afwachten of ze er vanavond, of beter gezegd vannacht, echt uit gaan komen. En wat zijn dan de posities als het gaat om Rafah, hè, waar Netanyahu natuurlijk al heeft gezegd, eigenlijk wil ik die stad aanvallen, gaat er al weken over. Over die situatie wordt dan ook specifiek gesproken met ook die verschillende posities? Klopt, over Rafah staat nu in de tekst dat de EU-leiders erop aandringen bij Israël om geen grondoffensief te beginnen in Rafah, omdat dat grondoffensief de nu al catastrofale humanitaire situatie zou verergeren en de hoognodige humanitaire hulp zou bemoeilijken. Ja, en waar is dan discussie over? Hoe hard ga je dit formuleren? Hoe hard ga je dan ook formuleren dat er bijvoorbeeld een veroordeling moet komen van seksueel geweld door Hamas? De een wil dit, de ander wil dat. En het moet allemaal in balans zijn. En daar gaan ze allemaal lang over praten. Over Oekraïne, want daar spreken ze bijvoorbeeld over het confisceren van Russisch kapitaal. Dat dan weer gebruikt kan worden voor militaire steun aan Oekraïne. Hoe hard is dat plan? Neemt het dan vaste vormen aan? Ja, dat plan, daarover kwam gisteren eindelijk een voorstel. En dat gaat er dan om iets te doen met de bijna 200 miljard euro aan Russische tegoeden die bevroren zijn nadat Rusland Oekraïne binnenviel. En aan dat geld zelf, die 200 miljard, kan de EU niet komen. Dat is eigendom van Rusland. En dat moet ze ook weer terug kunnen krijgen, bijvoorbeeld als de oorlog ooit voorbij is. Wat nu in het voorstel staat, is dat ze de winsten die gemaakt worden met dat geld, dus bijvoorbeeld de rente, dat ze die zouden kunnen gebruiken om wapens te komen voor Oekraïne of dat geld te gebruiken voor wederopbouw en schadeherstel. En dat gaat dan om een bedrag van ongeveer 3 miljard euro op een jaarbasis. En straks gaan de leiders daar voor het eerst over spreken. Het voorstel kwam pas gisteren, dus het hoogst haalbare vannacht is waarschijnlijk dat ze gaan zeggen dat ze dit een goed idee vinden en dat het verder uitgewerkt kan gaan worden. De ambitie was wel om in de zomer Oekraïne daadwerkelijk al geld te gaan geven, maar je hoort hier toch ook wel dat dat misschien een iets te hoog gegrepen ambitie is en dat ze er meer tijd voor nodig gaan hebben. Terwijl ze het daar wel hard nodig hebben. En wat ligt er dan nog meer op tafel over Oekraïne? Ja, aan de ene kant de bekende woorden die je hier al 2 jaar lang hoort op iedere top. Hè, de veroordeling van de Russische agressie, het uitspreken van steun aan Oekraïne op alle mogelijke manieren. Maar tegelijkertijd zie je de afgelopen tijd dus buiten deze vergaderzaal toch ook iets anders gebeuren als je ietsje verder uitzoomt. Er is bijvoorbeeld gisteren besloten dat Oekraïne op sommige landbouwproducten die het wil uitvoeren aan de Europese Unie toch ook weer invoerrechten moet gaan betalen. Terwijl eerder juist besloten was om dat niet te doen. Dus je ziet toch wel dat ook het moeilijk soms is om solidair te zijn met Oekraïne. En tegelijkertijd ook boze boeren over tevreden te stellen. Boeren die boos zijn omdat ze zeggen dat door al die landbouwproducten uit Oekraïne hun eigen positie verslechterd wordt. En ja, dat ligt hier allemaal op tafel. Kiesja, correspondent Kiesja Hekster, dank je wel. Ja, Mark Rutte, premier, gaf in Brussel vandaag ook acte de présence op een mede door hem geïnitieerde Europese energietop in Brussel. Daarin zet hij, net als enkele collega's, in op een grotere rol voor kernenergie in de groene energietransitie. Ik praat erover met NOS-klimaatredacteur Rolf Schuttenhelm. Het internationaal atoomagentschap, de organisatie van landen die kerncentrales hebben, adviseerde de energietop om kernenergie voortaan niet anders te behandelen dan andere energiebronnen. Wat gaat het dan concreet inhouden? Nou, die oproep klinkt natuurlijk best redelijk, hè? Hoe ik hem interpreteer is dat we kernenergie rationeel zouden moeten benaderen. Dus er zijn voordelen, er zijn nadelen. Het geldt eigenlijk voor elke vorm van energie. Nou, als je die voordelen en nadelen netjes weegt, dan kan je tot verstandige besluiten komen en hopelijk ook tot een ideale energiemix. In het verleden was kernenergie een sterk emotioneel onderwerp. Dat is echt lang geleden, hè? Ja. Dat is, jaren 80. Ging ook samen met de vredesbeweging, massale protesten, ook rond Dodewaard in Nederland. Ik denk dat we daar in Duitsland nog een opleving van zagen na Fukushima. De ramp met de Japanse kerncentrale in 2011. Ja, moest alles dicht. Dat leidde daar toen inderdaad. En dat leidde tamelijk hals over kop tot ze noemden dat atoomausstiek. En dat had als gevolg dat er 20 gigawatt aan vooral bruinkoolcentrales extra nodig waren. Bruinkool- en gascentrales. Maar ik denk in veel andere Europese landen wordt eigenlijk al hele lange tijd breed erkend dat kernenergie toch net al minder vervuilend is dan bijvoorbeeld steenkool en bruinkool. Dus die oproep van het internationaal atoomagentschap om er wat rationeler naar te kijken. Ik denk dat we dat al een tijdje doen. En als we dan concrete cijfers omzetten, als we dus inzetten op kernenergie, wat zou dat dan aan CO2-winst opleveren? Ja, nou, als ik dat een beetje provocatief mag beantwoorden, zou ik denken ongeveer 0 gram. Okay. Dat komt, de wereld waar we nu in zitten, 2024, de energietransitie is al behoorlijk op weg. En kernenergie concurreert niet met die bruinkoolcentrales die ik net noemde. Niet meer. Die concurreert eigenlijk vooral met duurzame energie. Dus dat wil zeggen, we geven vele miljarden uit aan onze energievoorziening van de toekomst. Er zijn allemaal investeringskeuzes die we de hele tijd maken. En in Europa bouwen we van die miljarden dus geen nieuwe kolencentrales meer, maar vooral windparken en straks ook waterstofcentrales. Nou, kernenergie probeert daar een plekje in te veroveren. Of eigenlijk te heroveren. Want de realiteit is dat het aandeel van kernenergie mondiaal juist een paar procent afneemt. Maar als we dus een extra kerncentrale bouwen, dan komt het er plat gezegd op neer dat we in 2035 of 2040, zover in de toekomst moeten we dan kijken, een paar offshore windparken minder nodig zouden hebben. Je kunt dus linksom of rechtsom naar dezelfde CO2-vrije toekomst. Maar Nederland heeft wel die bouw van nieuwe kerncentrales in de planning. Hoe kan het dan bijdragen aan de verduurzaming van Nederlandse energie? Ja, Nederland heeft voorgesteld om naast de kleine centrale van Borselen, die we nog steeds hebben, er nog twee bij te bouwen. Nou, laatst ontstond de gedachte dat het er ook vier kunnen zijn. Ik denk dat twee realistisch is. Dat zou 16% van onze elektriciteit kunnen leveren. Maar ja, een van de nadelen, als je dus midden in een energiecrisis zit, voorlopig heb je er niks aan. De bouw van een kerncentrale duurt doorgaans al gauw 15 jaar. Er zijn ook al wat slechtere voorbeelden. Dus dan hebben we het dus over het Nederland van 2035, 2040. Wat we er dan aan hebben is elektriciteit. Maar veel meer kerncentrales bouwen is vermoedelijk niet zo'n slim idee. Kernenergie is relatief log. Je kunt de kerncentrales niet zomaar even aan- of uitzetten naar gelang je behoefte. Zelfs met kolen- en gascentrales is dat eenvoudiger. En kernenergie is daarmee ook niet de ideale oplossing wat je wel eens hoort voor het wisselende aanbod van zon en wind. Mm-hmm. Daar hebben we energieopslag voor nodig, dus batterijen, waterstofcentrales. En daar zijn kerncentrales eigenlijk te log. Dat wordt vaak genoemd. Van ja, dan weet je, wat, je haalt het niet met alleen wind, want het kan ook niet waaien of de zon kan ook niet schijnen, heb je een probleem. Maar jij zegt, daar is eigenlijk kernenergie dan niet de oplossing voor. Wat pleit dan wel voor kernenergie? Nou ja, kernenergie heeft meerdere voordelen, maar die zijn meestal niet uniek. Dus in klimaatcontext wordt het tegenwoordig gepropageerd natuurlijk als CO2-neutraal. Schoon voor het klimaat. Maar dat geldt ook voor duurzame energie. Wat het specifiek een relatief voordeel is, zou ik zeggen, van kerncentrales, is dat ze weinig ruimte innemen. Het is dus een puntbron van energie. Dus één plek waar heel veel energie uit vrijkomt. En ja, wij zijn nu toch wel van plan om een groot deel van de Noordzee vol te bouwen met windparken. En als je daar liever, dus het is echt een kwestie van smaak bijna, als je daar liever wat meer ruimte openhoudt, zijn een paar extra kerncentrales een alternatief. Maar ja, toch nog even één nadeeltje noemen. Kerncentrales zijn duur. Dus dit is een manier voor ons om een CO2-vrije toekomst te hebben. Maar dit zou de relatief duurdere optie zijn als we een groter aandeel van kernenergie zouden gebruiken, met als voordeel dat we dus meer open ruimte behouden. Ja, want zo zit er ook weer aan elke oplossing ook weer een probleem. Dank voor je uitleg, NOS Klimaatredacteur Rolf Schuttenhelm. Even naar Helene Geest bij de ANWB, bij een wat drukkere avondspits, zei jij, voor een donderdag. Nee, juist niet. Oh, heb ik niet goed geluisterd, Helene, sorry. Ja. Nee, iets minder druk inderdaad. Okay. Er zijn ook weinig bijzonderheden. Nu wel een ongeluk in het zuiden van het land op de A59... van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch bij Waalwijk. De afrit is daar dicht door bergingswerkzaamheden en de vertraging is daar 20 minuten. Bijna 194.000 mensen hebben steun gevraagd van het tijdelijk noodfonds. Ze hebben moeten om hun energierekening te betalen. Ongeveer de helft van de verzoeken is al goedgekeurd. Het zijn veel meer verzoeken vergeleken met vorig jaar. Huishoudens met een laag inkomen en hoge energiekosten konden vanaf eind januari tot middernacht een nieuwe aanvraag doen. Jongeren tussen de 16 en 18 zijn binnenkort ook verplicht om te stemmen in België, net als volwassenen. België heeft het stemrecht uitgebreid namelijk naar 16 en 17-jarigen. Belgische grondwettelijk hof vindt dat ze ook aan de plichten moeten voldoen dan, zoals de stemplicht. Onderscheid in de wet wordt nu geschrapt, zodat stemmen geen recht meer is voor minderjarigen, maar een plicht. En de Britse koningin Camilla zegt dat het heel goed gaat met haar man, koning Charles. Dat deed ze tijdens een bezoek aan Belfast in Noord-Ierland. Vorige maand werd bij hem kanker vastgesteld en daarna legde hij zijn publieke taken weg. Camilla ging in Belfast kijken bij verschillende winkels om daar de lokale gemeenschap te ontmoeten, zoals dat heet. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De ME, de mobiele eenheid, krijgt een nieuw uniform. Het is flexibeler, biedt meer bescherming en is extra brandbestendig. De 3000 mannen en vrouwen van de ME krijgen de pakken de komende maanden uitgereikt. En vandaag gebeurde het al bij de politieacademie in Ossendrecht. Verslaggever Jeroen de Jager was erbij. Nu moet je even gaan proberen te bewegen om te kijken of je alle manoeuvres kan. Geen belemmering in ieder geval. Ik zie hier dat je wat ruimte krijgt, dus ik ga hem grotere maat proberen. Hier is de pastijd voor de ME'ers die hun nieuwe uitrusting komen ophalen. Zit het lekker tot nu toe? Ja, het zit lekker. Comfortabeler dan het vorige. Ja. Voel je meteen? Flexibeler. Oh ja? Ja. Dus een fijnere stof. Waar merk je het aan? De stof geeft mee. En dat was bij het oude uniform niet, hè. Dat was echt stug. Dus ja, dit lijkt ook meer op het draagcomfort van het reguliere uniform. Dus qua gewenning is het ook heel snel. En ik heb even geteld, dat zijn een stuk of 16 items die ze moeten passen. En dan gaat het van broek, jas, softshell, combat shirt, onderkleding, opbergtas, schouderbescherming links, schouderbescherming rechts, bovenarmbescherming links en rechts, onderarm, elleboogbescherming links en rechts, dijbeenbeschermer links en rechts en onderbeenbeschermer links en rechts. Ik begrijp, je hebt drie fases in je optreden, hè? Je hebt crowd management, crowd control en riot control. Ja, ja, dat zijn de drie fases. Ja. En voor elke fase heb je in feite een laag die je er overheen kunt trekken. Ja, dat klopt, dat klopt. En ik ben nu nou eigenlijk met de derde laag bezig, hè, in het geval van een riot. Nou, dat zijn de beschermingsstukken. Dus die zijn we nu aan het passen. Hier hebben we een stuk schouderprotectie. Had u dat vroeger ook? Want ik begrijp, die sleutelbeenbescherming, die is nieuw. Ja, dat klopt. En waar je nu op drukt, hè, de schouder, dat zat voorheen in de jas verwerkt. Aha. En dit komt er nu boven. En handiger daardoor? Of wat? Ja, dat gaan we nog bezien. Nu zit de protectie erop, waardoor de warmte ook makkelijker kan wegvloeien. Dat oude uniform was te warm? Ja, dat was met name in de zomer was dat warm. En nu heb je een keuze in de zomer om bijvoorbeeld geen jas aan te trekken, maar wel je protectie aan te hebben. En dat was bij het vorige uitgesloten. Ja. Dan had je je jas aan, maar je kon geen polo dragen en bescherming. Dat was onmogelijk. Ja. Dus dat is wel het grote voordeel. En de proof is in de pudding natuurlijk. En dus hier in het Oefendorp is een scenario georganiseerd met allemaal jongeren. Hebben wel helmen op. Hebben nu houten blokken in hun hand. Hier spreekt de politie. Op last van de burgemeester is dit feest beëindigd. Nu hebben we alle bescherming aan. En ging dat snel genoeg naar uw gevoel om dit allemaal aan te trekken? Ja, het is even wennen natuurlijk. Het is allemaal nieuw materiaal. Dus het is even bepaalde handelingen die we moeten ondergaan. Hoe voelt het? Ja, het voelt goed. Jongeren bekogelen de politiebusjes nu met houten blokken. En daar komen ze naar buiten, hoor, met helmen op. Schilden voor zich. Volledig beschermd gekleed. En nu gaan ze optreden. De wapenstok in de hand. En ze zullen die jongeren verdrijven. Dit voelt allemaal best serieus, moet ik zeggen. De blokjes vliegen in het rond. Hoe ging het, Bas? Ja, goede eerste indruk. Kon je je makkelijk bewegen? Ja, gewoon eigenlijk zoals ik gewend ben, maar misschien nog wel makkelijker. Dus, misschien zelfs makkelijker? Ja, ja, vooral in je armen merk je gewoon dat je hierboven veel meer bewegingsvrijheid hebt. Het allemaal lekker soepel loopt, ja, niet heel warm. Wat je normaal heel snel warm kreeg in dat oude pak. Dus goede eerste indruk. Ja, absoluut. U dient deze locatie te verlaten. Voldoet u er niet aan, zal geweld worden gebruikt. Een bijdrage van Jeroen de Jager. Vorige maand werd de League Cup finale tussen Chelsea en Liverpool beslist door deze corner. Daar is de corner, daar is Van Dijk! Virgil van Dijk is de held van Liverpool! En dat Liverpool deze finale wint dankzij een corner is misschien niet zo heel verrassend. De club ontwikkelde namelijk samen met de AI-tak van Google een nieuw AI-model, Tactic AI. Die corners kan analyseren en voorspellen. Pieter Zwart, goedemiddag. Goedemiddag. U bent hoofdredacteur van het voetbaltijdschrift VI en gespecialiseerd in data-analyse in het voetbal. Is dit nieuwe model de doorbraak van AI in het voetbal, kunnen we dat zeggen? Nee, niet de doorbraak. Ook omdat andere Engelse topclubs van soortgelijke modellen gebruik maken. Dus Arsenal gebruikt ook een dergelijk model. Ook heel erg gericht op spelhervattingen. En Manchester City, daar zat tot voor kort een Nederlandse analist. En ja, die werkt ook al met zo'n model voor hoekschoppen. Dus ja, clubs doen het eigenlijk al langer, met name in de Premier League. Alleen als jij een voordeeltje hebt ten opzichte van je concurrent, of in ieder geval dat hoop te hebben, ja, dan praten de meeste clubs daar niet over. Ja, nu bij Liverpool is het naar buiten gekomen. En het is dus, ja, voor spelhervattingen, dus vrije trappen, en specifiek dus corners bij dit model. Waarom is het daar zo geschikt voor? Omdat voetbal met 11 tegen 11 best wel een ingewikkeld spelletje is, waar veel spelers door elkaar lopen. En bij corners, ja, is veel voorspelbaarder. Spelers staan vaak op vergelijkbare posities. En dus is het makkelijker voor een AI-model, ja, om daar lijnen in te ontdekken en te zien, hey, met deze variant maak je tegen dit team een goede kans om het doelpunt te maken. Dus het is eigenlijk, ja, makkelijker te analyseren, omdat het vaker voorkomt in exact dezelfde manier. En wat kan dit model dan beter dan een mens? Ja, vooral veel sneller analyseren dan een mens. Dus als ik alle corners moet terugkijken van Chelsea dit seizoen, dan ben ik een tijdje daarmee bezig. En zo'n AI-model kan dat heel snel doen. En vervolgens de videoanalist beelden voorschotelen van, kijk, met deze en deze en deze variant kan je gevaarlijk worden tegen Chelsea uit een hoekschop. Ja, dat kun je vervolgens trainen. En dan kun je er, zoals nu gebeurde bij Liverpool, het doelpunt uitmaken. Terwijl als dat allemaal met menselijk oog moet gebeuren, dan ben je langer bezig en waarschijnlijk ook minder accuraat dan een AI-model. Ja. Gaan Nederlandse clubs het gebruiken? Of zijn er al Nederlandse clubs die AI gebruiken? Er zijn wel Nederlandse clubs mee bezig. PSV die doet dat in samenwerking met ASML. In het die Brainport-samenwerking rondom Eindhoven. Bij ASML zijn ze natuurlijk ook goed met data. Ajax heeft een uitgebreide afdeling. Bij AZ doen ze veel in samenwerking met Billy Beane. Met ook veel analisten die in Amerika zitten. Maar het eerlijke verhaal is ook dat de meeste Nederlandse clubs helemaal niet het geld hebben om dit soort data-analisten aan te nemen die dan dit soort modellen kunnen ontwikkelen. Omdat de mensen die dit ontwikkelen, die kunnen ook in Silicon Valley werken of voor een bank. En dan kunnen ze meestal enorm veel geld verdienen als ze echt goed zijn. En dan is dat voor Paxvolle niet te betalen. Ja, en het hangt natuurlijk vanaf of je het ook zou kunnen terugzien. Ik weet niet of dat kan in de cijfers van Liverpool. Dat ze bijvoorbeeld meer uit spelhervattingen scoren de laatste tijd. Ja, Liverpool is al jaren een van de meest effectieve clubs in Engeland uit spelhervattingen. Die staan er ook onbekend. Die hebben toen als eerste die inworpcoach ook naar binnen gehaald. Maar ze hebben ook iemand die gespecialiseerd is in neurowetenschap. Die juist weer de spelers helpt die bal moeten trappen. Van in welke staat moet jouw brein zijn om een bal goed te kunnen trappen uit een corner of een vrije trap. Dus die laten ook allerlei specialisten eigenlijk al jarenlang oplos. En wat dat betreft past dit AI-model wel in dat verhaal. En is het een Amerikaanse eigenaar achter Liverpool. En die heeft in het honkbal ook heel veel succes geboekt met data en statistieken. En daarmee eigenlijk andere teams te slim af zijn. En dat doen ze ook in het voetbal. En dit past helemaal binnen dat beeld. En je kan er zowel de aanval als de verdediging mee trainen. Ik bedoel, want voor verdedigers kan het net zo goed handig zijn om te weten hoe het ook zou kunnen gaan. Dat klopt. Ik weet bijvoorbeeld bij Manchester City, die gebruikte het destijds ook om te kijken van bijvoorbeeld dit team scoort vaak uit de eerste paal bij corners. En dan zetten ze bijvoorbeeld een extra mannetje voor de eerste paal tegen dat specifieke team. Om dan ervoor te zorgen dat ze minder kwetsbaar zijn in die zone. Dus het wordt ook voor het verdedigen gebruikt om dan daarin net wat andere accenten aan te brengen. Tot slot, in Nederland, wie heeft het meeste baat van de grote clubs met dit model? Waar zijn de spelhervattingen echt nog wel aan verbetering toe? Ja, bij PSV is het dit seizoen fantastisch. Die hebben het hele seizoen nog geen enkel tegendoelpunt gekregen uit spelhervattingen. En Ajax is op dit vlak wel echt wel meer vlakken, maar ook op dit vlak kan Ajax wel geholpen worden. Want die halen een heel laag rendement dit seizoen uit offensieve spelhervattingen. En ze krijgen er ook nog regelmatig eentje tegen, zoals laatst nog tegen Aston Villa. Dus ook op dit vlak kan Ajax alle hulp gebruiken. Misschien kun je niet in de spelen investeren, maar hierin. Dank voor dit gesprek, Pieter Zwart, hoofdredacteur van VI. Zometeen, de prijs van cacao gaat door het dak. Afgelopen jaar is de prijs verdubbeld. Wat zijn de gevolgen voor de paaseitjes en voor het inkomen van de cacaoboeren? Hoort u straks. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 8200 jongeren met hun eerste baan. 153 starters beginnen aan hun eerste koopwoning. En 129 mensen beginnen met hun leven na de scheiding. Tegen iedereen die vandaag iets begint zeggen wij veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van gebakken nasi met malse kipspiesjes en heerlijke satésaus? Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voorjaarsdeals en bespaar tot wel 30% op jouw maaltijden. Bekijk en bestel op uitgekookt.nl. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Bezoek zaterdag 30 maart ons open huis in de showroom. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. Het is al 6e hoofdpunten, Jan. Een Amsterdammer van 25 wordt verdacht van het gooien van een brandend voorwerp naar de Israëlische ambassade in Den Haag. Er ontstond lichte schade aan het pand. De Amsterdammer werd kort na het incident al opgepakt. De Koninklijke Marechaussee heeft in Rotterdam 3 Britse militairen aangehouden voor openbare dronkenschap, bezit van harddrugs en mishandeling van een agent. De Britten zijn opvarenden van het vliegdekschip dat deze week in Rotterdam ligt. De paus heeft een Belgische bisschop uit zijn ambt gezet. De man is nu 87. Hij had jarenlang een minderjarig neefje seksueel misbruikt. De bisschop had de paus zelf om maatregelen gevraagd. En demissionair minister Ollongren van Defensie wil dat Nederlandse high-tech bedrijven technologie leveren voor drones voor het Oekraïnse leger. De bedoeling is Oekraïne sterker te maken, zodat het beter weerstand kan bieden aan Rusland, zegt Ollongren. En Leen de Geest bij de AWB valt er nog steeds mee? Ja, het is inderdaad iets minder druk dan anders op donderdag. Wel veel vertraging is er in het zuiden van het land. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Bokstel en Kerkdriel 14 kilometer langzaam rijdend verkeer en 25 minuten vertraging. Ook op de A2, maar dan de andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Waardenburg 14 kilometer. Kost je ongeveer een kwartier. Verder staat er een auto met pech langs de A12 van Utrecht naar Den Haag en daardoor is voor de zekerheid de linkerrijstrook afgesloten bij Bodegraven. Vanaf Harmelen kost je dat 20 minuten. En op de A27 van Utrecht naar Breda is de extra reistijd tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten. Het weer dan, Marco Verhoef. Meteen wel weer wat frisser vergeleken met gisteren. Ja, klopt. De wind is gedraaid. Vanmorgen was die noordelijk. Inmiddels is die alweer naar het westen tot zuidwesten gedraaid. Maar daarmee stroomde wel koudere lucht het land in. En wij hadden ook veel meer bewolking dan gisteren. Dus dat leverde inderdaad maximum temperaturen op een stuk lager. Op een enkele plek nog 13 graden in het zuidoosten van het land. Maar op veel plaatsen toch nog wel net wat lager dan die waarde. En we moeten er wel even aan wennen, want de temperatuur gaat voorlopig niet echt omhoog. Nee, het is natuurlijk ook nog steeds gewoon maart. Maartse buien horen daar ook bij. Gaan we die krijgen? Ja, morgen nog niet. We gaan wel regen krijgen, maar het zijn geen buien. Het is gewoon een hele zone met dikke bewolking waaruit het wat langduriger kan regenen, wat van noordwest naar zuidoost over het land gaat trekken. Betekent dat in het zuidoosten morgenochtend nog wel met wat zon kan beginnen. Daar kan het nog 13 of 14 graden worden voordat die neerslag komt. En uiteindelijk gaat het in het hele land een poosje regenen. In de late middag kan het in het noordwesten wel weer opklaren en wordt het weer droger. Het weekend, ja, dat is dan inderdaad weer zovallig. Dan komen die maartse buien voorzichtig om de hoek kijken. Ik ben nog niet zo zeker of het nou echt een enorm maarts karakter gaat krijgen. Dan moet je denken aan hagel en dat soort dingen er allemaal bij. Nou, het is niet uitgesloten, maar het is ook niet echt een opgelegde situatie. Hoe dan ook, we hebben buien. Zaterdag wat minder in aantal dan zondag. Zondag is wat natter wat dat betreft. En zaterdag is er ook wat meer ruimte voor zon tussendoor. Zondag overigens ook niet helemaal grijs. Wel met temperaturen die laag uitpakken, want 10 graden wordt een lastig verhaal. Okay, Marco, dank je wel. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaringen kunt delen. Ervarenland Echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. vakanties voor reizigers. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Als we uitgaan gaat Eva vaak op het laatste moment niet mee. Heeft ze een reuma-aanval. Laatst ook weer hadden we concertkaartjes gekocht. Zitplaatsen nog wel. Haakt ze toch weer af. We zien er steeds minder. Ja, dat is wel zo. Je raakt langzaam je vriendinnen kwijt. En je kan er niets aan doen. Dat is de pijnlijke realiteit van reuma. Te pijnlijk om te negeren. Steun Reuma Nederland. Zo. Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl. Vanavond in Focus. De supermarkt ligt vol met ongezond gemakseten uit de fabriek. Lekker en we kunnen er niet van afblijven. Maar het maakt ons wel ziek. Focus over wat ultrabewerkt voedsel doet met ons lichaam. Vanavond om 8:55 op NPO 2. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaardrapport en deponeren via SBR en de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. De prijs voor cacao is historisch hoog. Afgelopen jaar is cacao meer dan 2 keer zo duur geworden. Dat komt door misoogsten in West-Afrika, waar veel cacaobonen vandaan komen. De cacaoboeren leven nu al vaak in armoede en aan de hogere prijs zullen ze ook niet veel hebben, denkt Rodney Nichols van Chocolate Makers, een duurzame chocoladefabriek in Amsterdam. Verslaggever Josephine Trehi ging bij hem langs. Ik ruik het al. Ja, kijk, eigenlijk wat hier natuurlijk gebeurt is de eerste stap, is de cacaobranding. Ja, gaat het de ventilator. Hier worden ze in gebrand, in die bal. Nou, daar tumbelen de bonen in. En de binnenkant van de boon, dat heet de cacaonip, die bewaren we in die grijze bakken. Dit kun je proeven. Nog steeds een nootje. Maar de grap is, als je dit tussen je handen wrijft, maar dan ruik je de smaak die de chocolade gaat krijgen. Ja. Nou, wil je chocolade maken, dan voeg je aan de massa suiker toe. Heb je pure chocolade. Of melkpoeder en een klein beetje extra cacao, boter. En dan krijg je melkchocolade. En dat doen jullie allemaal hier in deze fabriek? Dat doen we allemaal hier, ja, van begin tot eind. Het idee is, als je maximale controle hebt, kun je ook instaan voor de eindkwaliteit van het product. Nu dus die hoge cacaoprijs, hoe komt dat? De prijs is een gevolg van vraag en aanbod. Vraag is constant, licht stijgend. Aanbod is dit jaar erg laag. Doordat met name de twee dominante productielanden in West-Afrika, dat zijn Ghana en Ivoorkust, minder aanbod hebben. Omdat het lokale klimaat is aangetast. Waardoor de productie erg tegenvalt en de plantages niet vruchtbaar zijn. Door jarenlang niet goed te onderhouden. En eigenlijk ook de boer is uitgeput, omdat hij jarenlang te weinig betaald heeft gekregen. En is dat ook de reden waarom jullie dit hier doen? Dus een kleinschalige fabriek, proberen dat systeem of die situatie wat te verbeteren? Ja, eigenlijk wel. Ja. Wij zijn bij uitstek eigenlijk gericht op kwaliteit. En juist niet zozeer zo laag mogelijk kostprijs en prijs betalen aan de boer, maar eigenlijk een zo goed mogelijk kwaliteit maken, zodat we hun ook goed kunnen betalen. Volgende ruimte. We hebben ook een product, dat zijn dunne stukjes chocolade, dat heet de zeiltjes. 4 mannen zijn hier allemaal chocola in zakjes aan het doen. Puur. Hou je van puur? Ja. Lekker. Heel erg lekker. En dan het hele assortiment, dat ik leuk vind. Wij maken ook hele mooie... Nou, dit zijn dingen voor Pasen. Paaseieren. Ja, dit zijn dan halve eieren. Dus het moet nog even koelen. Gevuld met nootjes en vruchten. Ja. Duurder door die hoge prijs? We hebben de prijs nog niet aangepast. En dat komt omdat we eigenlijk altijd al hoge prijs betalen aan de boeren. En het is nu wel extreem hoog. Maar eerlijk gezegd, voor ons is het nog steeds wel oké. En we hebben iets andere relaties met onze leveranciers. Hè. Dus wij kopen het natuurlijk ruim van tevoren in. En de huidige prijzen hebben we, hoop ik, dat gaan even aan ons voorbij. Maar normaal gesproken betalen we sowieso twee keer de wereldmarktprijs. Dus dat is... We zullen misschien iets minder verdienen, maar we hopen natuurlijk dat het terugkomt in een groter volume. En een betere zichtbaarheid. En we vinden het belangrijk dat we een chocolade maken die ook wel voor iedereen toegankelijk is. En dus we willen ook niet zeg maar, het nog veel hoger prijzen. Ik denk dat 3,99 is een mooie prijs. Moet je het van kunnen doen. Dus dat is eigenlijk onze filosofie. Het moet toegankelijk blijven. Het moet je daily chocolate kunnen zijn, zeg maar. Aldus Rodney Nichols van Chocolate Makers. En over de vraag wat consumenten dan gaan merken van die hoge cacaoprijzen praat ik verder met Philippe de Cellier. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent de directeur van het Belgische Leonidas. Maakt u zich zorgen over die hoge cacaoprijzen? Ja, natuurlijk. U hebt juist gehoord. De prijs is ongelooflijk omhoog gestegen. Dus dat is een probleem op termijn als het zo blijft. Maar het komt niet slechts door het feit dat de oogst in Ivoorkust en Ghana niet goed was. Maar het was ook het feit dat er zijn ongelooflijk veel speculanten en speculatie over de prijs. En dat is natuurlijk iets die abnormaal is. Dus bij ons bijvoorbeeld, we gaan zeker van soms prijs niet aanpassen. We zullen wachten enkele maanden zeker en vast om te zien waar zal de prijs eindigen. Want we geloven dat het zal niet nog semester en kwartalen zo blijven. Dat is echt abnormaal. Maar is dat dan een oorzaak en gevolg? Dus op zich is die prijs wel hoger geworden en daardoor stappen speculanten meer in? Ja, natuurlijk, speculant. En dat is waarom het een beetje jammer is natuurlijk. Want in feite, en u hebt juist gehoord in de reportage, en dat is terecht, in feite de cacaoboeren moeten meer geld verdienen. En vandaag, als de prijs zo hoog is, dat is in feite de profit gaat naar speculanten meer dan naar de cacaoboeren. En dat is iets die moet natuurlijk aangepast worden. Ik denk dat de meeste chocolatiers, serieuze chocolatiers zou ik zeggen, zijn al 100% duurzaam of gecertificeerd. Bijvoorbeeld Leonidas, we zijn gestart in 2021 met 100% duurzame chocolade. We betalen meer daarvoor, maar we moeten natuurlijk meer chocolatiers hebben rond de tafel om dat te doen en om zeker te zijn dat het leven van de cacaoboeren beter wordt. Is dat wat er zou moeten veranderen nog? Dus dan nog meer chocoladebedrijven zich daarop toeleggen? Ja, maar de informatie is duidelijk. Natuurlijk, er zijn veel chocolatiers die willen dat doen, maar het is een complexe onderwerp, want in feite dat is niet slechts natuurlijk de producent of die willen dat doen. Dat moet ook de consumenten moeten ook akkoord zijn om een beetje soms meer betalen, om daar meer te betalen, de cacaoboeren. Weet, chocolade is een plezier. Chocolade is een geluksmoment voor iedereen. En dat is in elk geval onze missie bij Leonidas. En we willen absoluut de beste chocolade brengen aan de meest toegankelijke prijs. Maar het is onmogelijk, denk ik, om plezier te brengen naar de mensen, naar de klanten, als de supply chain niet tevreden is. En in feite, de belangrijkste is de cacaoboeren. Daarom bij Leonidas zijn we echt gefocust daarover, om daar meer geld te laten verdienen aan de cacaoboeren. Ik was mezelf enkele maanden geleden in Ivoorkust. Dat is toch een moeilijke leven. En we kunnen niet vandaag, in onze tijd, nog aanvaarden dat het zo is. Dus dat is een kwestie van wilskracht, van common efforts van iedereen rond de tafel. En dat is niet slechts natuurlijk de ondernemingen, dat is ook de regeringen van de twee landen bijvoorbeeld. Dat is ook de NGO's, dat is veel verschillende elementen die rond de tafel zijn en die moeten samen de juiste oplossing vinden om echt een zichtbare resultaten te zien. En die hoge prijs van nu voor de cacao, merken we dat nu ook bij u aan de paasuitjes? Worden die duurder? Nee. We gaan bij Leonidas, de beslissing is duidelijk. We gaan onze prijs niet aanpassen. We gaan zo blijven. We hebben dat al gedaan enkele twee jaar geleden met de oorlog in Oekraïne. We hadden de beslissing genomen om geen prijsverhoging te doen, zelfs als de energiekosten enzovoort waren echt omhoog gestegen. Onze concurrenten, de meeste concurrenten, hebben hun prijs aangepast en duurder geworden. We hebben de beslissing genomen om dat niet te doen, want we willen geluksmomenten creëren voor iedereen. En dat is onze missie sinds meer dan 110 jaar. Wat het belangrijk is, natuurlijk, als het zo doet, dat is duidelijk dat we verliezen geld per kilo verkocht, maar we hebben enorm groot vertrouwen in onze consumenten / klanten. En dus, in feite, deze consumenten zijn meer bij ons gekomen. We hebben veel meer nieuwe consumenten ook aangetrokken. En we hebben veel meer volume verkocht en net in bedrag, zou ik zeggen. We hebben in feite geen geld verloren. Ja, per kilo, maar niet in totaliteit. Duidelijk, dank Philippe de Sellier, directeur van het Belgische chocoladebedrijf Leonidas. Weer even naar Helene Geest bij de ANWB. Ja, er zijn heel weinig bijzonderheden vanmiddag op de weg. De meeste vertraging is er nu op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn door een auto met pech bij Apeldoorn. De linkerrijstrook is daar dicht en de vertraging is vanaf Loenen ongeveer 20 minuten. Mark Vlekken staat morgen op doel bij het Nederlands elftal in de oefenwedstrijd tegen Schotland. Hij krijgt de voorkeur boven Bart Verbrugge. Ons coach Ronald Koeman maakte dat vandaag bekend. Vlekken gaat morgen keepen en Verbrugge gaat in principe dinsdag keepen. Dus we willen gewoon beide een wedstrijd laten spelen. Clincy Hartman ontbreekt morgen bij Oranje. De linksback van Feyenoord is niet fit genoeg om te spelen. Dubbel Nederlands wielersucces vandaag. In de ronde van Catalonië won Marijn van den Berg de massasprint. Zijn eerste overwinning van het seizoen. En in Italië pakt ook Koen Bouwman zijn eerste zege van het seizoen. Hij won de derde etappe van de rittenkoers Scoppi e Bartali. En Dick Advocaat heeft zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Curaçao gewonnen. Curaçao speelde in Turkije een oefenwedstrijd tegen het Engelse Hull City. En won met 1-0. Enige doelpunt werd gemaakt door Rarengo Yanga. Advocaat is sinds begin dit jaar de bondscoach van Curaçao. You have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. You still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late. Your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. Robbie Williams en actrice Nicole Kidman. Zeker niet onverdienstelijk. Something Stupid. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het Amerikaanse ministerie van Justitie en 16 staten klagen techgigant Apple aan. Ze beschuldigen het bedrijf van oneerlijke concurrentie via de iPhone. Een juridische strijd met potentieel grote gevolgen. NOS-tegenredacteur Nando Kastelein bij mij hier in de studio. Nando, Apple wordt dus beschuldigd van oneerlijke concurrentie. Ja. En waar hebben we het dan precies over? Ja, we hebben het dan over Apples hele strategie als het gaat om die iPhone, het ecosysteem wat het de afgelopen jaren omheen heeft gebouwd. Hè. Apple heeft allerlei apparaten, telefoons, laptops, oordopjes en software. Dat werkt, als je het allemaal hebt, perfect met elkaar samen. Een klein voorbeeldje, als je een koptelefoon hebt die niet van Apple is en die wil je via Bluetooth verbinden met je iPhone, gaat dat wat? Moet je een paar stappen voor ondernemen? Heb je AirPods, de bekende oordopjes die los zijn, dan gaat dat bijna feilloos, zonder enig ding wat je zelf moet doen. En daarin merk je een verschil tussen apparaat van Apple zelf en andere apparaten. En wat justitie nu zegt samen met die staten is dat de strategie die Apple heeft gevoerd de afgelopen jaren en hij is nog steeds voert, dat die ertoe leiden dat klanten en bedrijven er in, samengevat er bekijkt vanaf komen. En dat bijvoorbeeld leidt tot hogere prijzen en minder innovatie. De bekende dingen die worden genoemd als het gaat om oneerlijke concurrentie. En je noemt nu die AirPods, waar dat dan makkelijker gaat. Dus makkelijker dan van een concurrent. Wat voor voorbeelden worden er nog meer genoemd? Ja, dat is een voorbeeld uit mijn eigen praktijk. Ik heb dit voorbeeld nog niet zien terugkomen in de aanklacht. Maar ik kan me goed voorstellen dat het wel als argument zal worden aangevoerd. Twee voorbeelden die wel nu al worden genoemd. Eén heeft te maken met Apple Pay, de betaaldiensten. Je kunt met je telefoon, met je iPhone kun je betalen bij een pinautomaat. Als je als bank daaraan wil meewerken, moet je dat doen via Apple, via Apple Pay. Apple heeft een speciale chip in de telefoon zitten waarmee dat kan. Maar Apple stelt die chip niet open voor de banken-app zelf. En daarmee zegt de justitie, daarmee blokkeer je innovatie vanuit die banken. Een andere is dat de iPhone heel goed samenwerkt met het slimme horloge van Apple zelf, de Apple Watch. Dat gaat ook natuurlijk hartstikke goed. Ja. Maar veel minder goed volgens justitie met slimme horloges van andere partijen. En dat daarin ook Apple zijn eigen producten voorttrekt op anderen. En dus ja, fabrikanten erop achter staan. Wat zegt Apple hierover? Nou, Apple reageert direct al heel stevig en ik zal even citeren wat ze zeggen. Deze zaak bedreigt ons in wie we zijn en de principes die Apple's producten anders maken dan de rest. Je kunt je voorstellen, ze gaan zich met hand in tand hiertegen verdedigen. Dit is een nieuw hoofdpijndossier voor Apple. Apple ligt al langer onder vuur. Natuurlijk ook in de EU, waar ze recent een boete hebben gehad van 2 miljard euro. Zo, maar dit gaat natuurlijk weer een flinke stap verder en deze zaak zal voor Apple potentieel gevolg kunnen hebben. Maar wat ze doen klinkt over niet helemaal onlogisch. En als ik dit zo hoor, zou je denken, dit zullen andere bedrijven toch ook op deze manier wel aanpakken? Mogelijk wel. Kijk, Apple, en daar speelt natuurlijk een ander ding mee. Apple heeft zeker in de VS een grote marktpositie. Ze hebben 65% van de markt in handen. Dominant. En ja, fabrikanten lopen er tegenaan dat zij er moeilijk tussen komen, of moeilijker. En dat zit die fabrikanten dwars. En justitie is hier al een aantal jaar naar aan het kijken en heeft blijkbaar geconcludeerd, we hebben genoeg om in ieder geval te proberen Apple tot verandering te bewegen via deze juridische procedure. Hoe lang gaat dat denk je duren? Wat gaat er nu gebeuren? Nou, deze zaak kan echt nog heel lang gaan duren. Ook omdat Apple zich hier heel stevig tegen gaat verzetten. De uitkomsten zijn dus ook ongewis. En de belangen zijn aan beide kanten heel erg groot. NOS-tegenredacteur Nando Kastelein, dankjewel. Een man vond in Engeland een gigantische klomp goud met een geschatte waarde van 35.000 euro. Vermoedelijk is het de grootste goudklomp ooit gevonden in het land. De 5 voor 6. What do you say there, mate? Hey, it's gold! It's gold, buddy! Er zijn complete reality-series aan goudzoeken gewijd, zoals Gold Hunters. En ook in Nederland wordt er gezocht naar goud. Dat is nummer 1, die ik hier al zie. Er zitten nog meer in, hoor. Dit is gewoon puur goud, wat hier zit. Dit, dat, is allemaal goud. Ja, dit klinkt voor veel mensen onvoorstelbaar. Goud in Nederland. Nou, het zou je verbazen, maar eigenlijk kun je dus wel goud vinden. Zegt Francis Versluis, geoloog bij het Science Center van de TU Delft. Bijvoorbeeld in de rivieren. Dus als je wil, kun je gewoon gaan pannen in de Rijn. Maar heel veel valt er eigenlijk niet te vinden. Dus dat is meer voor de lol. In 1901 leek de goudzoekerij even geen lolletje toen er een goudkoorts uitbrak in Nijverdal. Maar die was ook weer snel voorbij. Om hier 1 gram goud te gaan vinden in deze putten, dan moest je tonnen en tonnen zand verzetten. Ja, daar ben je dus heel veel tijd voor nodig, dus het was helemaal niet lonend te maken. En dat is, als je het de hobby-goudzoeker vraagt, geen winstgevende business. Zelfs naar moderne maatstaven. De stukjes die je hier vindt, gaan er 200.000 in een gram. En een gram is hoeveel waard? 30, 35 euro. Hier in Nederland loont het dus niet om goud te vinden. Geld verdienen met goud, dat doe je over de grens. En dat wisten Nederlanders al heel lang. In 100 jaar tijd leverde de bodem van Zuid-Afrika voor 30 miljard gulden aan goud op. Tegenwoordig wordt voor ongeveer 1500 miljoen gulden aan puur goud per jaar geproduceerd. Maar Nederlandse goudhonger vond plaats in alle werelddelen, zegt geoloog Versluis. Ja, dat goud dat haalden wij Nederlanders natuurlijk uit onze koloniën. Sumatra, dat heet niet voor niets in het Sanskriet het eiland van goud. En ook uit Suriname. En we dachten ook vroeger dat Eldorado daar te vinden was. Alleen is dat koloniale goud nogal beladen in vergelijking met wat je hier in Nederland kunt vinden. Het bladgoud waarmee de gouden koets is bedekt komt waarschijnlijk uit een goudmijn in Suriname. In Nederland is er dus weinig goud te vinden en in het buitenland zoeken is absoluut niet meer van deze tijd. Toch weet Versluis dat ook jij dichter bij goud zit dan je denkt. Zo'n tientallen minigrams zitten er in je mobiel en ook in je laptop of in je rekenmachine. En veel van die apparatuur wordt na een aantal jaar weer afgedankt. En de grap is eigenlijk dat de concentratie van goud in je prullenbak soms hoger is dan de moderne goudmijnen. Dus ja, eigenlijk, als je het goedkoper wil doen, zou ik daar beginnen. Misschien is dat een goed alternatief voor de teleurgestelde Nederlandse goudzoeker. Ik leg het even in die pan. Ja, holy, ja, dit is goud, 100%. Of niet? Ja, oh, ik twijfel zo. Rogier Proop komt. Kent u hem nog? Scenario-schrijver en journalist. Hij maakte het eigenzinnige woordenboek van Allegaartje tot Zeebenen. Ingelijst is de taalschat van Jules de Korte. 100 jaar geleden werd hij geboren. En Treintje Oosterhuis is er. Zij zingt tijdens de paasdagen teksten van haar vorig jaar overleden vader, Huub Oosterhuis. Ken je mij? Wie? René Appel bespreekt de DNA van voetballer Joey Veerman. KRO-NCRV met De Taalstaat. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Dit is de kracht van oer. Voel de rust. Kom naar Drenthe. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Zing, vet, huil, wit, lach. Lach en huil mee met jouw favoriete films en series. Als Ziggo-klant zoek je in 1 keer door je tv-zenders en streamingdiensten en vind je razendsnel wat jij wilt zien. Standaard in jouw abonnement. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. Kom proefzitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank. De buurtzame bank. Kinderen in Gaza kunnen geen kant op. Familieleden, vriendjes en onderdak, ze zijn alles kwijt. Meer dan 13.000 kinderen zijn al omgekomen. Door het aanhoudende geweld en tekort aan voedsel en zorg lopen nog meer kinderen gevaar. Steun Save the Children via savethechildren.nl en help ons helpen. Bij Sunweb houden we van nu minder betalen en straks meer genieten op vakantie. Daarom nu tot 100 euro korting op sunweb.nl. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Heel Holland is dol op Hollands Nieuwe. Want of je nu internet, belt of sms't, alles gaat uit één bundel. En heb je internet van Ziggo? Dan krijg je nu 30.000 MB belminuten of sms'jes voor maar 11 euro per maand. Kijk voor alle buitenkantjes op hollandsnieuwe.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers, als het schoon moet zijn. NPO Radio 1, 6 uur. Mark Visser. Goedenavond, het laatste half uur van Nieuws & Co. Amerika voert de druk op Israël op om tot een staakt het vuren te komen. En de nieuwe informateurs hebben hun eerste gesprekken gevoerd met de leiders van de rechtse partijen. Eerst het NOS-journaal Jan van der Putten. Een Amsterdammer van 25 wordt verdacht van het gooien van een brandend voorwerp naar de Israëlische ambassade in Den Haag. Dat gebeurde vanochtend. Er raakte niemand gewond. Het gebouw raakte wel licht beschadigd. De Amsterdammer werd kort na het incident al opgepakt. De straat bij de Israëlische ambassade is inmiddels weer vrijgegeven. De politie heeft in Vlaardingen opnieuw twee mannen opgepakt in de buurt van het huis van de bedreigde loodgieter. Afgelopen nacht ontplofte voor de 12e keer iets bij het huis van de man. De burgemeester van Vlaardingen is boos. Volgens hem worden de explosieven telkens geplaatst door jonge jongens namens iemand anders. Er is hier iemand bezig met een conflict op te lossen en gebruikt daar jonge mensen voor die half niet weten hoeveel risico ze lopen en maken een hele buurt onveilig. Nou, dat is echt schandalig en ik wil hier ook heel erg laten weten dat we die boosheid ook omzetten naar echt onze uiterste inzet om er bovenop te blijven zitten en niet op te houden totdat dit stopt. Zo is het rechercheteam in Vlaardingen dat op de zaak zit opnieuw uitgebreid om de daders te pakken. In Amsterdam is het pand waarin Marktplaats, het Financieel Dagblad en BNR Nieuwsradio zitten al uren ontruimd. Dat besluit is genomen door Marktplaats vanwege een dreigement van een gebruiker bij de klantenservice. Meer details wil het bedrijf niet geven, behalve dat er aangifte is gedaan. Voor gesjoemel met muziekstreams moet in Denemarken een man 3 maanden de gevangenis in. Hij liet muziekbestanden heel vaak afspelen en zo verdiende hij €500.000. Het AD heeft sorry gezegd tegen oud-minister Hogevorst. De krant schreef dat hij premierskandidaat is, maar dat was niet waar. De krant bleek een verkeerd nummer te hebben gebeld. Hogevorst zei gisteren dat hij denkt dat de krant door iemand in de maling is genomen. De oorlog in Gaza staat hoog op de agenda van de 27 regeringsleiders van de EU. Die zijn bijeen in Brussel. Ze willen een nieuw gezamenlijk standpunt opstellen over de oorlog en onder meer oproepen tot een permanent staakt het vuren in Gaza, zegt correspondent Kezia Hekster. Ja, het gaat nu alleen nog maar over de vraag hoe ze dat willen gaan formuleren in een gezamenlijk standpunt. De een wil dit, de ander wil dat en het moet allemaal in balans zijn en daar gaan ze allemaal lang over praten. In de tekst die voor ligt waar ze het over gaan hebben staat dat de 27 leiders vragen om een onmiddellijke humanitaire pauze en die moet gaan leiden tot een houdbaar staakt het vuren. En de vraag is vooral of er een eensgezinde oproep komt aan Israël om af te zien van een aanval op Rafa, waar honderdduizenden Palestijnse vluchtelingen zitten. In België moeten ook jongeren van 16 en 17 verplicht gaan stemmen. Dat heeft het grondwettelijk hof bepaald, melden Belgische media. 16 en 17-jarigen mogen sinds 2 jaar stemmen in België, maar dat was vrijwillig. In België is stemmen voor meerderjarigen verplicht. En dat geldt vanaf de komende Europese verkiezingen in juni, dus ook voor jongeren van 16 en 17. Atlete Sivan Hassan heeft afgezegd voor de WK Cross later deze maand in Belgrado. Ze zegt dat ze onvoldoende is hersteld van de marathon van Tokio eerder deze maand. Sivan Hassan was in Belgrado de enige Nederlandse deelnemer. Het weer vanavond bewolkt, maar wel droog. Vannacht in het noordwesten misschien wat regen. Morgen op meer plaatsen regen, behalve in Limburg. Het wordt morgen 10 tot 14 graden. ANWB Verkeersinformatie, Helene Geest. De meeste files die worden alweer korter. De meeste vertraging nog in de zuidelijke helft van het land. Onder andere nog een lange file op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Het tijdverlies is daar 20 minuten. Ook 20 minuten vertraging op de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen knooppunt Markiezaat en Bergen op Zoom-Zuid. Komt door een aanrijding daar. Op de A27 van Utrecht naar Breda ook nog een lange file tussen Lexmond en Werkendam. Daar sta je ongeveer 25 minuten vast. En door wegwerkzaamheden de hele middag ook al file op de N201 van Uithoren naar Hilversum tussen Vinkeveen en Loenersloot. Hou daar rekening met 20 minuten extra reistijd. Ster. Je eigen Montel. Die maak je helemaal zoals jij hem hebben wil. Het is nu Banken 10-daagse. Maak iedere dag kans op een gratis bank. En profiteer 10 dagen lang van 10% korting op bijna alle banken. Kijk op montel.nl voor de hele collectie. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 961 ondernemers hun eigen bedrijf. 432 mensen beginnen met het verbouwen van hun huis. En 320 mensen beginnen met hun pensioen. Tegen iedereen die vandaag iets begint, zeggen wij veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Bij Telecombinatie geven we persoonlijk advies met de beste deals. Zoals een superscherpe sim-only van Odido vanaf €11,50 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Telecombinatie. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Telecombinatie, ook voor ondernemers. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Gezellig eitjes stikken hoeft niet aan te tikken. Want bij Aldi is Pasen heerlijk voordelig. Zoals een luxe stol, 1 kilo voor €2,39. 1,2 kilo koffiebonen voor €8,99. En witte druiven, deze week nergens goedkoper, voor €1,19. Heerlijk voordeel, vrolijk Pasen. Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. NPO Radio 1. NOS NTR. Prime Minister Benjamin Netanyahu bypassed the White House and joined a virtual meeting with Republicans in the Senate. De Israëlische premier Netanyahu sprak via een videoverbinding Republikeinse senatoren toe, maar niet hun democratische collega's. En dat terwijl president Biden na de aanslagen van 7 oktober aanvankelijk onvoorwaardelijke steun aan Netanyahu beloofde. Mark Visser. Nieuws en Co. Amerika worstelt duidelijk meer en meer met de steun aan Israël. Die was aanvankelijk dus zonder voorbehoud. Maar de kritiek op Bidens Israëlbeleid zwelt aan. Ook binnen zijn eigen democratische partij. Correspondent Rudy Bauma. Voormalig hoge ambtenaren spreken zich nu expliciet uit tegen de Amerikaanse lijn. Waaruit bestaat de kritiek? Ja, het gaat overigens niet over, alleen maar over ambtenaren, ook hoge diplomaten en voormalig hoge militairen die zich gisteren tegen president Biden hebben uitgesproken. Hem hebben gemaand om meer druk uit te oefenen op Netanyahu. Onder andere om inwoners van Gaza weer toegang tot basale levensbenodigdheden te geven. Maar ook om kolonisten in de Westbank, die steeds meer land van de Palestijnen afsnoepen, terug te fluiten. Het gaat om zo'n 70 mensen. Het belangrijkste is dat ze Biden ook vragen om daar nu eens consequenties aan te verbinden. En dan doelen ze op het beperken of stoppen van de vele miljarden aan Amerikaanse wapensteun aan Israël. Nou, helemaal nieuw is die kritiek niet binnen de Amerikaanse overheid, hoor. Maar Nieuwsuur had bijvoorbeeld dinsdag nog een gesprek met Josh Paul. Dat is een man die namens het ministerie van Buitenlandse Zaken wapenleveranties moest aftekenen. Die heeft in het najaar al ontslag genomen omdat hij last had van zijn geweten. Maar goed, de druk op Biden neemt u dus wel ook binnen de overheid snel toe. Netanyahu sprak dan dus vandaag met Republikeinse senatoren en niet met democratische. Eigenlijk degene die hij misschien voor zich moet winnen nu dat zo aan het kantelen is. Ja. Hoe zit dat? Ja, was opvallend. Ja, Netanyahu heeft virtueel met een groep Republikeinse senatoren inderdaad gesproken. Maar de leider van de Democraten in de Senaat, dat is Chuck Schumer, die heeft namens de Democraten zo'n gesprek geweigerd. Hij vond het vooral een verkeerde aanvliegroute van Netanyahu om partijen los van elkaar eigenlijk te spreken. Maar er zit denk ik meer achter. Want Schumer, die is zelf een Joodse afkomst overigens, die heeft zich vorige week niettemin enorm kritisch over de regering Netanyahu uitgelaten. Er konden volgens hem maar beter nieuwe verkiezingen worden gehouden. En daar was Netanyahu natuurlijk woedend over. Die zag dat als bemoeienis met een democratisch gekozen regering van een bevriend land. Dus het botert ook niet bepaald tussen die twee. En tekenend was vorige week dat Biden van tevoren op de hoogte gesteld was van die kritische toespraak van Schumer, maar hij niet terugvloot. Sterker nog, Biden noemde het achteraf ook nog eens een goede speech. En die heeft Biden in afgelopen maandag weer in een gesprek met Netanyahu wat plooien moeten rechtstrijken. Netanyahu die is overigens wel van harte welkom om het hele Huis van Afgevaardigden toe te spreken. Want ik had het net over de Senaat. Hij mag wel naar het Huis van Afgevaardigden. Dat heeft de voorzitter net gezegd. Dat is een Republikein en die hebben daar weer de meerderheid. Dan valt ook weer op, in de Veiligheidsraad ligt er nu een Amerikaanse resolutie voor een staakt het vuren. Hoe is die resolutie dan tot stand gekomen? Met enorm veel moeite, want de VS blokkeert juist al maanden werkelijk iedere resolutie voor zo'n staakt het vuren. Tot grote verontwaardiging van de internationale gemeenschap. Waarom nu dan toch een Amerikaanse resolutie? Omdat de VS nu heel duidelijk in de tekst een staakt het vuren verbindt aan vrijlating van de gijzelaars. Dat staat er heel hard in. Het is een keiharde voorwaarde voor de VS, natuurlijk ook voor Israël. Dat is ook steeds de inzet geweest bij de onderhandelingen voor een staakt het vuren waar de VS ook in bemiddelt. Wat is nu de inzet van Biden? Want het is een andere koers in ieder geval dan kort na 7 oktober. Ja, hij is zelf benoemd Zionist. Hij is inderdaad van onvoorwaardelijke steun aan Israël vlak na 7 oktober steeds kritischer geworden richting Netanyahu. Lang bleef dat dus alleen bij woorden. Hij had het bijvoorbeeld laatst over een rode lijn als Netanyahu Rafa zou laten aanvallen. Waar nu heel veel Palestijnen schuilen. Maar of daar consequenties aan hangen, dat zegt hij steeds niet. Hij blijft vooral bij praten. Over een paar dagen komt er ook een Israëlische delegatie beleefd luisteren naar hoe de VS vindt dat Hamas moet worden bestreden en waarom Rafah niet moet worden aangevallen. Maar goed, het lijkt u nu toch te schuiven. Bronnen rondom Biden fluisteren dat hij ook overweegt voorwaarden te stellen aan Amerikaanse wapenleveranties aan Israël. We hebben nu ook al gezien dat Amerika ook een haven gaat bouwen voor de kust van Gaza. Tenminste een tijdelijke haven om hulpgoederen aan te voeren. Omdat Israël die aanvoer traineert over land. Dus je ziet wel dat Biden langzaam tot daden overgaat. Correspondent Rudy Bauma, dank je wel. We gaan weer naar de formatie, want in Den Haan... Den Haag zal het wel zijn. Zeker, Den Haag, ja. Ik denk, hebben ze weer zo'n nieuwe... net als Hilversum een andere locatie gekozen. Nee, gewoon in Den Haag, vind ik. Daar hebben de vier onderhandelende partijen vanmiddag voor het eerst onder leiding van de nieuwe informateurs met elkaar gesproken. En Roel, we horen je al. Ja. Onze politiek verslaggever, Roel Bolsius. Vandaag zaten ze dus weer om tafel, merkte je... een verschil met de afgelopen weken? Ja, dat merkte je zeker. De afgelopen weken waren de gesprekken erop gericht om verder samen te gaan werken. Ook om NSC en Omtzigt weer aan tafel te krijgen. Daarvoor was het nodig om te spreken over de vorm van een kabinet. Hebben de andere partijen ook richting NSC van Omtzigt gebogen. Ze hebben een vorm gevonden waar zijn fractie genoeg afstand tot de PVV voelt om toch te willen gaan onderhandelen. Er moet een dun hoofdlijnenakkoord komen. De partijleiders blijven in de Kamer. Wilders wordt geen premier, ook al is hij de partijleider van de grootste partij. Maar dat meebuigen met die andere partijen, dat is nu wel voorbij, zegt Wilders. De tijd van weggeven is inderdaad voorbij. En we zullen op al onze punten die voor onze kiezer belangrijk zijn... herkenbare punten moeten binnenhalen. Anders dan komt er geen akkoord. En ik hoop en ik vertrouw ook dat het wel gaat lukken. Want iedereen wil dat het lukt en ik wil ook dat het lukt. Dus ik sta hier toch eens met een positieve houding... Maar wel een stevige onderhandelaar. Ja, hij gaat duidelijk geharnaster het gesprek in dan de afgelopen weken gedaan heeft. Dat was vooraf. En daarna heeft hij toen ook wat gezegd? Wilders niet. Omtzigt en Jessicus wel. Die waren best wel ontspannen. Vertelde vooral dat er werkafspraken gemaakt zijn... en dat ze hun kaders voor de onderhandelingen hebben neergelegd. Ik weet dat we ons hebben voorgenomen om op hoofdlijnen te blijven. En dat wij vanuit de VVD hebben gezegd dat we in ieder geval duidelijke kaders dan willen als het gaat over financiën. Want dat geeft wel houvast aan zo'n nieuw kabinet. En ook internationale afspraken. En dat gaat over de steun aan Oekraïne, klimaatmaatregelen, ons vestigingsklimaat. Meneer Wilders zei, er staat inmiddels wel genoeg in de ijskast. Ik ben nu klaar met dingen weggeven. Heeft hij inmiddels genoeg dingen in die ijskast gezet volgens u? Dat is een inhoudelijke vraag en dat is voor de inhoudelijke onderhandelingen. Is de radiostilte begonnen? Ja, dit is mijn versie van de radiostilte. Ik draag het graag over aan de heer Omtzigt, die zijn versie van radiostilte zal doen. Meneer Wilders, die zei gisteren heel duidelijk, ik ga niks meer inleveren. Dat zei hij in de Kamer, dat zei hij vanochtend hier weer. Denkt u, ja, dat is prima, want hij heeft al zoveel ingeleverd? Oh, ik ga hier geen onderhandelingen voeren over wie wanneer wat binnenhaalt of inlevert. Maar het is best moeilijk onderhandelen met iemand die zegt, ik ga vanaf hier en niet verder. Ik ga niks meer inleveren. We gaan het allemaal gewoon rustig zien. Ja, dus wel duidelijk een ontspannen sfeer. Maar je hoort ook al, het is nog wat grappend, maar dat de radiostilte begonnen is en dat ze van plan zijn de komende weken niet heel veel over de onderhandelingen los te laten. Ja, dat zou al nieuw zijn als dat een keer lukt, tijd. Hoe groot is de kans dat zo'n dun onderhandelingsscore er ook echt in zit? Nou, dat wordt lastig en dat Albert Dijkgraaf, de nieuwe informateur, vindt het eigenlijk ook maar lastig te geloven. Er is al vaker in de historie gezegd van nou, laten we nou eens een dun regeerakkoord schrijven. Nou, ik ken de hoon van journalisten die dan vervolgens naar de 54 pagina's met een nietje doorheen keken en zeiden, nou, dat is dan weer niet gelukt. Aan ons de opdracht om dat deze keer wel te doen. Dat is ons grote voornemen om dat ook te doen. Dat is in ieder geval wat ons gevraagd is. Maar dat is natuurlijk geen eenvoudige klus. Ze verschillen echt van visie. Ja, dan zoek je vaak de veiligheid in juist veel tekst en dingen dichtregelen. Dat is hier niet de bedoeling. Want hier is de bedoeling dat we een programma op hoofdlijnen hebben. Ja, de wens is er dus duidelijk, maar we moeten afwachten of zo'n dun regeerakkoord er ook echt in zit. Zeker als alle partijen, wat zij belangrijk vinden, daar wel harde afspraken over willen. Dat er ook echt een nietje doorheen komen. Ja. 54 pagina's is het ook knap lastig. Een dik nietje. Ja, heel dik. Wat, op welk onderwerp liggen de partijen dan het verst uit elkaar? Ja, op het gebied van financiën. De VVD en NSC die zijn strakker op de begrotingsregels dan BBB en PVV. En dit is een extra ingewikkeld onderwerp, omdat alleen de VVD het verkiezingsprogramma van hun heeft laten doorrekenen. Daarom willen de informateurs er ook gelijk mee aan de slag, zegt die andere informateur van Zwol. We gaan morgen als het ware op de financiën kwartier maken. Vandaar ook het gesprek met de demissionair minister van Financiën. En dan gaan we even in overleg met de fracties. Sorry dat ik u even onderbreek, maar in de verkiezingsprogramma staan ook heel veel hele dure plannen die dus niet zijn doorgerekend. Zeker, en dat weten we allemaal van elkaar, dat die puzzel echt nog niet gelegd is. Dat zal ook een flink deel van de klus zijn. Ja, Roel, hoe gaan ze die klus dan aanpakken? Nou, ze hebben maximaal 8 weken de tijd. Ze zullen op maandag tot en met donderdag gaan onderhandelen overdag. Dan hebben de fracties 's avonds de tijd om ruggespraken te gaan houden en in de weekenden. Het zal lastig gaan worden, maar de inhoudelijke onderhandelingen zijn nu wel echt begonnen. Duidelijk. Politiek verslaggever Roel Bolsius, dank je wel. Weer even naar Helene de Geest bij de ANWB. De files worden snel korter. De meeste vertraging nu nog op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij Bergen op Zoom-Zuid. De vertraging is daar 20 minuten door een aanrijding. KPN mag Youfone overnemen, oordeelt de autoriteit Consument en Markt. Volgens de toezichthouder blijkt dat de concurrentie als gevolg van de overname niet zal verminderen. Youfone maakte al gebruik van het mobiele netwerk van KPN en het bedrijf betaalt zo'n 200 miljoen euro voor Youfone. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Voor het eerst is er iemand veroordeeld voor het plegen van fraude op Spotify. Een Deense man van 53 is veroordeeld tot 1,5 jaar cel. Hij moet 3 maanden de gevangenis in. De rest van de straf is voorwaardelijk. Hij zou 500.000 euro hebben verdiend aan de muziekdienst. Atze de Vriese, muziekjournalist. Goedenavond. Goedenavond. Wat vindt u van de uitspraak? Nou, het is wel opmerkelijk dat er inderdaad echt een strafzaak van gemaakt is. Het interessante is, normaal gesproken als iemand probeert fraude te plegen op Spotify of deze of dat soort diensten, dan is dat vaak om op te vallen, hè, om een soort kickstart aan een nummer te krijgen, zodat het lijkt alsof je een hit hebt, mm-hmm. In de hoop dat zo'n nummer dan echt een hit wordt. Eigenlijk een beetje zoals we vroeger ook zagen dat artiesten in platenzaken hun eigen single gingen opkopen in de hoop dat die dan in de top 40 zou komen en dan gedraaid zou worden en een leven zou gaan leiden. Maar deze man, Hij is nu 53. Deze feit heeft hij al jaren geleden gepleegd. Is helemaal geen artiest. Die heeft alleen maar puur om fraude te plegen streams gegenereerd met een niet bestaande artiest in feite. En dat vindt de rechter in Denemarken kwalijk, omdat er zit wel een logische gedachte achter, vind ik. Dat de streams uitbetaald worden uit een soort grote pot, als het ware. Mm-hmm. Dus op het moment dat iemand nepstreams genereert, dan gaat dat eigenlijk ten koste van artiesten die wel echt hits scoren of echt nummers maken. En dat heeft de rechter als argument genoemd waarom deze man daar echt strafvormen zou moeten krijgen. Want je krijgt geld voor elke keer dat een nummer gestreamd wordt? Ja, in principe is het zo dat een dienst als Spotify krijgt gewoon geld binnen van alle abonnementen bij elkaar. En het is niet zo dat mijn 10 euro die ik betaal uitgegeven wordt aan de artiesten die ik draai. Maar dat gaat in een grote pot. En in feite wordt iedereen dus uitbetaald naar hoe populair die is relatief gezien ten opzichte van anderen. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk één grote pot die over alle gestreamde artiesten wordt verdeeld. En dat gaat dus ten koste van echte artiesten in dit geval. Is dit voor Spotify te voorkomen? Hoe komen ze hier? Zijn hier achter gekomen, maar gebeurt dit op grote schaal? Ja, dat is altijd de grote vraag. Het is een beetje het kip-en-ei-spel, een beetje zoals de antidoping in het fietsen, zullen we zeggen. Mm-hmm. De streamingdiensten als Spotify zeggen dat ze heel goed in staat zijn om dit te detecteren. We weten natuurlijk niet echt of dat zo is. Soms zijn er geruchten. Er was onlangs een Zweeds onderzoek in de krant waarin bleek dat criminele bendes artiesten inzetten om geld wit te wassen bijvoorbeeld. Nou, dat is dan zo'n verhaal dat dan ineens rondgaat. Maar het is niet zo dat het op grote schaal lijkt te gebeuren en dat er om de haverklap dit soort incidenten gemeld worden. Ze willen natuurlijk niet zeggen hoe ze dat dan tegen kunnen gaan. Want dan maak je natuurlijk potentiële fraudeurs weer wijzer dan nodig is. Dus blijft van buitenaf moeilijk te zien hoe vaak dit nou voorkomt. Atze de Vriese, dank voor je uitleg. Muziekjournalist. Dan naar Trumps schoonzoon, Jared Kushner. We hebben al een tijdje niet van hem gehoord. Maar hij heeft nu zijn oog laten vallen op een opvallende locatie in de Servische hoofdstad Belgrado. Het voormalige ministerie van Defensie, dat sinds de NAVO-bombardementen in 1999 een ruïne is. Kushner wil er een hotel bouwen. Ja, de inwoners van Belgrado zijn daar niet onverdeeld blij mee, weet correspondent Thijs Kettenis. Toch die locatie, hoe komt die dan in Kushners handen, Thijs? Nou, dat gaat inderdaad om het voormalige ministerie van Defensie midden in het centrum van Belgrado. En dat staat er al 25 jaar gehavend bij sinds die bombardementen. Insiders die hebben aan de New York Times nu laten weten dat Kushner van plan is om 460 miljoen euro te investeren in een luxe hotelcomplex daar. En in ruil daarvoor mag hij dan de grond voor 99 jaar gratis pachten. En de Servische staat zou dan 20% van de winst krijgen. Ja, en hoe die deal tot stand is gekomen, dat is niet duidelijk. Er is geen aanbesteding geweest of zo. En ja, dat terwijl dat gebouw officieel een monument is. En ligt dat ook gevoelig, dat er dan nieuwbouw voor in de plaats komt? Nou, op zich is het niet de eerste keer dat een gebouw in Belgrado dat in 1999 werd gebombardeerd door de NAVO wordt afgebroken. En dat er iets nieuws komt met een andere bestemming. Dat is eerder ook al gebeurd bij bijvoorbeeld het ministerie van Binnenlandse Zaken. En ook met die fameuze Chinese ambassade die destijds geraakt werd door NAVO-bommen. Maar ja, deze ruïne is wel de meest markante. En tegenstanders zeggen dat dit een plek is die in ere moet worden gehouden als gedenkteken voor de slachtoffers van die bombardementen. Ja, en verder zijn er ook zorgen over het ontwerp. Dat zou niet passen in de omgeving, zo'n hypermodern hotel. Terwijl het oude ministerie juist daar heel goed met die omgeving harmonieerde. En de persoon van Kushner, de man van Ivanka Trump, dus de dochter van Trump, heeft dat ook invloed op hoe mensen in Belgrado hierop reageren? Ja, zeker. Niet zomaar een Amerikaan, maar ook nog de schoonzoon van een voormalige Amerikaanse president. En dat ligt echt extra gevoelig, omdat dat gebouw natuurlijk verwoest is door de NAVO. Die bombardementen die de NAVO toen uitvoerde om af te dwingen dat Servië zou stoppen met de oorlog in Kosovo. Daarbij kwamen ook inwoners van Belgrado om het leven. En de Amerikanen speelden een leidende rol bij die bombardementen. En dat Kushner dan ook nog de schoonzoon dus is van de oud-president, dat maakt die deal dus extra Amerikaans, van de Amerikanen. En dus volstrekt ongepast vinden de tegenstanders. Mengt de Servische regering zich in de discussie? Nou, die heeft gezegd dat de deal officieel nog niet rond is. Maar president Aleksandar Vučić zegt dat hij wel van het plan van Kushner gehoord heeft. Dat hij blij is dat er eindelijk iets gaat gebeuren met die ruïne in het centrum. Ja, en er komt volgens de plannen ook een museum. En dat vindt hij ook wel een goed idee. Nou, dat is wel opmerkelijk, want Vučić geeft vaak af op de NAVO. En ja, hij cultiveert het Servische slachtofferschap. En vindt daarin de steun van Rusland vaak. Nou, nu is hij dus heel erg mild over dit plan. En aan de andere kant staat de oppositie bekend als meer westers georiënteerd. Maar ja, dit voorbeeld laat dus zien dat het in Servië niet altijd zo zwart-wit is als het in onze ogen soms misschien lijkt. Want juist die oppositie keert zich nu fel tegen Kushners plannen. Zij vinden het niet kunnen dat op zo'n symbolische plek waar inwoners van Belgrado hebben geleden, dus mogelijk een Amerikaans hotel komt. Correspondent Thijs Kettenis, dank je wel. Belgische jongeren van 16 en 17 hebben voortaan bij Europese verkiezingen niet alleen stemrecht, maar ook stemplicht. En dat gaat al in bij die volgende verkiezingen op 9 juni. Ik praat erover met Astrid Roeland, politiek journalist bij het Laatste Nieuws, grootste krant van Vlaanderen. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Waarom is dit besluit genomen? Ja, wel, het is eigenlijk de eerste keer ook bij ons, hè, dat jongeren mogen gaan stemmen alleen bij de Europese verkiezingen. En de regering had eigenlijk het idee van we gaan dat niet verplichten, maar we gaan dat gewoon aanbieden als een recht aan de jongeren die interesse hebben. Maar daardoor heeft ze wel een onderscheid gemaakt tussen haar burgers. Want de gewone volwassenen, de andere Belgen, die moeten gaan stemmen. Bij ons is er nog opkomstplicht. En dan voor de jongeren ging men het een recht maken, geen verplichting. En zij moesten dan ook nog eens een complexe procedure volgen. Zij moesten het vooraf aan de gemeente gaan aanvragen. En daarvan zei het grondwettelijk hof dan, ja, nee, zo creëer je eigenlijk een drempel voor die jongeren om te gaan stemmen en creëer je eigenlijk een onderscheid tussen uw burgers dat je niet kan verantwoorden. Dus zij hebben nu beslist, iedereen gelijk voor de wet. Maar goed, ja, zij hebben dat eigenlijk ook al vorige zomer aangegeven, dus eigenlijk is het niet zo'n verrassing. Ja, een drempel, zeg je, maar ja, ik kan ook zeggen druk, want wat als je niet gaat stemmen als stiemer? Ja, wel, die straffen zijn nog niet helemaal duidelijk. Dus officieel, als je niet gaat stemmen als volwassene, kan je kleine geldboetes krijgen. En als je dan echt heel lang niet gaat stemmen, dan kan je je rechten verliezen, kan je je stemrecht verliezen. Maar voor jongeren heeft men eigenlijk nog geen sancties uitgedacht. Dus daarvan zeggen de ministers, ja, we gaan toch proberen om daar opnieuw een onderscheid te maken. Maar voor alle duidelijkheid, dat is allemaal theorie. Want in de praktijk wordt niemand beboet. De parketten hebben eigenlijk veel te veel werk in ons land. Dus zij maken er absoluut geen prioriteit van om mensen te vervolgen die niet gaan stemmen. Maar maakt het dan uit voor de opkomst uiteindelijk? Ja, dat zal wat te zien zijn of jongeren het gaan volgen, want ze zullen natuurlijk weten dat de kans dat ze een boete krijgen heel laag is, eigenlijk onbestaande. De overheid maakt daar ook geen geheim van, ze zeggen dat ook gewoon. En we zien wel, onze opkomst is nog altijd te hoog, hè. Dus bij de vorige verkiezingen was het 88%, maar je ziet wel dat het verkiezing na verkiezing wel wat daalt, omdat mensen ook weten dat het eigenlijk niet uitmaakt. Nee. Waarom is eigenlijk voor gekozen om de stemleeftijd voor Europa te verlagen? Ja, wel, er was al lang een discussie binnen bepaalde partijen, onder andere de Groenen en de Liberalen, van moeten we jongeren toch niet de kans geven om al te gaan stemmen vanaf 16. En ja, men is dan tot een compromis gekomen van we gaan Europa nemen als testcase. Ook omdat het Europees Parlement daar eigenlijk zelf wel voorstander van is. Dus je gaat nu met de situatie zitten dat jongeren op 9 juni, wanneer er eigenlijk 3 verkiezingen zijn in ons land, dat zij wel mogen stemmen, alleen moeten stemmen dan eigenlijk voor de Europese verkiezingen, maar voor de federale en de Vlaamse mogen ze niet. En voor de gemeenteraad, daar is het dan onlangs afgeschaft voor iedereen. Dus daar mag je gaan stemmen, maar daar is het niet meer verplicht. Allemaal verschillende regels dus eigenlijk. Ja. Ja. En de Belgische jongens, zijn ze blij met het feit dat ze in ieder geval naar het stemlokaal moeten? Wat vinden ze ervan? Het is heel gemengd, maar er zijn vooral klachten over het feit dat het nu nog verandert. Hè. Want scholen hebben daar allerlei lessenpakketten over georganiseerd. Ze hebben die procedures uitgelegd dat je vooraf moet registreren. Veel scholen hebben die infosessies al achter de rug. En ja, nu moeten ze dan opnieuw gaan uitleggen van ja, nee, je moet toch gaan. Het is verplicht. Je moet je wel niet meer registreren. Dus dat is niet ideaal. En je gaat dan ook natuurlijk een hele groep krijgen die gewoon al omdat ze wisten dat het een recht was en geen plicht, misschien voor zichzelf al de beslissing gemaakt hebben van ik volg dat allemaal niet. En die zijn nu wel verplicht om zich toch eens te gaan informeren. Astrid Roeland, politiek journalist bij Het Laatste Nieuws. Dank je wel. En dat was Nieuws & Co. Straks, dit is de dag met Thijs van der Brink. Thijs, waar gaan jullie het over hebben? Dag Mark, de wethouder van Houten roept baasjes op om hun kat 's nachts binnen te houden. Want ze lijken zo lief, maar wie weet wat ze allemaal letterlijk in de natuur uitvreten als het donker is. Of kan je dat binnenhouden katten eigenlijk niet aandoen? Daar gaan we over debatteren. Oké, nou, we gaan met interesse naar dat debat luisteren. Eerst gaan we naar Jan van der Putten luisteren, want hij komt hier met de hoofdpunten van het nieuws. Fijne avond. NPO Radio 1. Pegida-voorman Wagensveld mag 6 maanden lang niet op het grondgebied van de stad Arnhem komen. Burgemeester Marcouch heeft hem een gebiedsverbod opgelegd. Wagensveld wilde zaterdag een Koran verbranden op het Jansplein in Arnhem. Marcouch verbood dat op advies van de politie uit vrees voor wanordelijkheden. Paus Franciscus heeft een Belgische bisschop uit zijn ambt gezet vanwege seksueel misbruik van zijn neefje, van die bisschop. De vraag om hem zijn titels te ontnemen kwam van de bisschop zelf, maar ook van zijn voormalige collega-bisschoppen. In Den Haag is een verdachte opgepakt na het gooien van een brandend voorwerp naar de Israëlische ambassade. Het is een Amsterdammer van 25. Over zijn motief is niets bekend. De kerncentrale in Dodewaard, die al ruim 15 jaar niet meer gebruikt wordt, gaat tegen de vlakte. De huidige eigenaar had niet genoeg geld om het gebouw af te breken. Nu kan dat wel, want het Rijk heeft de centrale overgenomen. En het weer, bewolkt maar droog. Vannacht in het noordwesten misschien wat regen. Morgen op meer plaatsen regen, behalve in Limburg. Het wordt dan 10 tot 14 graden. En voor het verkeer naar de ANWB, Helene de Geest. De meeste files worden heel snel korter. De meeste vertraging is er nog onder andere op de A2 van Eindhoven naar Utrecht bij knooppunt Empel. Tijdverlies is daar 10 minuten. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen knooppunt Markiezaad en Berg op Zoom-Zuid 20 minuten extra reistijd. Heeft te maken met bergingswerkzaamheden na een ongeluk. En verder sta je ook nog 20 minuten in de file op de A27 van Utrecht naar Breda tussen knooppunt Everdingen en Werkendam. NPO Radio 1. Hey, oh.